If you're a warrant man, Trójce pod Księżycem kontynuujemy rozmowę o igrzyskach europejskich. Oddaję głos teraz panu Ireneuszowi Kutyle. W nawiązaniu do wypowiedzi moich przedmówców o zaangażowaniu firm i osób w organizację tej jakże wspaniałej imprezy, chciałem powiedzieć i przypomnieć o pewnej grupie osób, którą mam przyjemność widywać na igrzyskach olimpijskich wielokrotnie, która z pasją i zaangażowaniem oddaje się swojej pracy. Myślę tutaj o wolontariuszach. O szczegółach tego programu zapewne więcej będzie mógł powiedzieć pan Marcin Nowak, ale niech posłużą pewne dane za obraz tego, jak wielka to jest impreza. Igrzyska, trzecie Igrzyska Europejskie Kraków Małopolska 2023 to pierwsze Igrzyska w Unii Europejskiej przede wszystkim. To zawody, w których będą rozgrywane zawody w 29 dyscyplinach plus 5 towarzyszących, to 7 tysięcy, około 7 tysięcy sportowców. Sportowcy będą pochodzili z 48 krajów bez udziału sportowców Rosji i Białorusi. Zawody będą rozgrywane w 13 miastach na 25 obiektach sportowych, 21 dyscyplin olimpijskich, a spośród nich 18 to możliwość zdobycia kwalifikacji olimpijskich do Paryża. 19 to możliwość teoretyczna, to jest lekka atletyka. Nawiązując jeszcze raz do wolontariuszy, to są osoby, które tak naprawdę są krwioobiegiem tej imprezy i zapewniają dobre funkcjonowanie, pomoc lekkoatletom, pomoc kibicom, angażują się całym sercem w to, co robią. To są osoby pochodzące nie tylko z Polski, ale tak naprawdę z całego świata. Jeżeli mógłbym prosić Marcina o dwa słowa na ten temat, bo uważam, że warto na ten temat mówić i warto podkreślić rolę tej właśnie grupy osób. Pan prezes Nowak został wywołany do tablicy, więc bardzo prosimy o ustosunkowanie się do tej kwestii. Cóż mogę więcej dodać? Faktycznie no, na igrzyskach każda grupa jest ważna, bo tutaj bez żadnej grupy osób nie moglibyśmy... Natomiast czy to wolontariusze, czy wszyscy osoby współpracujące, których nie widać na obiektach, są szalenie ważne. Faktycznie tutaj wolontariuszy planowaliśmy ponad 7 tysięcy i udało się nam tak naprawdę w tych pierwszych finalnych listach zebrać sporo, nawet ponad, bo tak naprawdę ponad 8 tysięcy. Oczywiście liczymy się z tym, że na same igrzyska część z nich z różnych przyczyn. No, przy tej ilości statystyka jest nieubłagana. I czy sprawy rodzinne, zdrowotne, różne, przypadkowe, to też w większości są młodzi ludzie, których życie dzieje się dynamicznie, po prostu do nas nie dojadą. I jakby tutaj doświadczenie mówi, że tak faktycznie będzie, natomiast będzie praca wolontariuszy no nie do przecenienia, bo tak naprawdę to oni poświęcają te 2 tygodnie, tak mówię 3, bo oni w Krakowie po części są i oni od początku do końca będą dbali o komfort, bezpieczeństwo i o to, żeby wszystkie życzenia, wszystkie potrzeby samych osób startujących, ale nie tylko, kibiców, wszystkich osób zaangażowanych w projekt były spełniane. Także dla mnie osobiście jest to grupa często niezauważana, często może niedoceniana, ale taka krytyczna, jeśli chodzi o odbiór tej imprezy i przez turystów, ale co najważniejsze przez samych uczestników, czyli sportowców i ich sztaby. Także tutaj jestem przekonany, że i tym razem wolontariusze, tylko polscy wolontariusze, bo mamy zgłoszenia z całego świata, staną na wysokości zadania, bo są to osoby z wielką pasją i gotowe do wielu poświęceń. Oddam teraz głos panu ministrowi Andrzejowi Gotowi Mostowemu. Te zawody będą też wielką promocją Polski w skali europejskiej, ale nawet w skali światowej, no bo są transmitowane nawet poza Stary Kontynent. Tak, oczywiście to jest chyba jeden z podstawowych elementów, że państwo polskie w imieniu wszystkich obywateli i polskiego sportu zaangażowało się w zorganizowanie takiej imprezy, ponosząc oczywiste też koszty, ale które w większości zostaną jako obiekty funkcjonujące dla polskiego sportu. No, wydaje się, że taka dyskusja, jeżeli obserwujemy, jak duże imprezy sportowe na całym świecie są popularne i bogate państwa się czasami biją o organizowanie takich igrzysk, czy nawet czasami wykorzystują jakieś nieformalne swoje układy, czy nawet środki finansowe, to wszystko pokazuje, że z punktu widzenia budowania pozytywnego wizerunku danego państwa i promocji i gospodarczej, ale także promocji turystycznej, jako miejsca, do którego możemy pojechać i mile spędzić czas, to jest ważne i to jest jeden z podstawowych elementów, czynników, których będziemy chcieli wykorzystać. Ten efekt promocji jest rozłożony w czasie, bo oczywiście w czasie samych imprez, jeżeli byśmy oczekiwali jakichś wielkich dziesiątków tysięcy turystów, to czasami jest to niemożliwe akurat w trakcie rozgrywania igrzysk. Natomiast ten pozytywny przekaz, który zostaje w pamięci obywateli Europy, świata, będzie prezentował przez wiele miesięcy, przez wiele lat. Ja często podaję tutaj przykład Tour de Pologne, tak? Kiedy przecież oglądamy wspaniałe widoki z areny zmagań, obojętne czy są to czy są to góry, czy są to jeziora lub inne regiony, ale wzbudza to naprawdę wspaniały zachwyt i nikt nie ma wątpliwości, że organizacja Tour de Pologne ze wspaniałymi ujęciami i wspaniałymi relacjami, w tym także radiowymi oczywiście, jest doskonałą promocją. A przecież nikt nie odnotowuje w czasie samej imprezy w tych miejscach, przez które przejeżdża Tour de Pologne, jakiegoś nadzwyczajnego efektu zwiększonej ilości noclegów. Liczy się promocja miejsca, promocja i pewne pozytywne skojarzenia, które zostają z miejscem rozgrywania takich igrzysk. Polska Organizacja Turystyczna wspólnie ze spółką Igrzyska Europejskie prowadzą oczywiście skuteczne działania i w mediach społecznościowych, ale także w mediach klasycznych. Nasze ośrodki potów w kilkunastu miastach na całym świecie informują o tychże igrzyskach, zapraszają. Widzimy po frekwencji i po tych prognozach sprzedaży biletów, że sytuacja chyba jest dobra, dlatego wydaje się, że ten efekt promocyjny jak najbardziej osiągnęliśmy. No właśnie, wracam do pana Marcina Nowaka, do Krakowa. Czy miejsca w hotelach są już wszystkie zarezerwowane? I jeszcze drugie pytanie. Przy okazji Igrzysk Olimpijskich są miasteczka olimpijskie. Sportowcy są zamknięci w jakimś takim kręgu specjalnym, przenikają się. Czy tutaj jest też podobnie, jest jakieś takie miasteczko dla sportowców specjalne? Czy gdzie oni będą mieszkali? Panie redaktorze, nie miasteczka, ale wioska olimpijska. Mhm. Zwyczajowo na wszystkich igrzyskach olimpijskich tam zawodnicy przebywają. Te wioski są różne, począwszy od nowych budynków, osiedli, hoteli, wielkich resortów budowanych na potrzeby igrzysk, które później są wykorzystywane w inny sposób, a kończąc na akademikach i dostępnej infrastrukturze. I tak było w Krakowie. My wykorzystujemy cały kampus, miasteczko AGH, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. I tutaj zlokalizowana będzie wioska zawodnicza, bo w przypadku igrzysk europejskich, tak to miejsce się nazywa, wioska zawodnicza, gdzie będzie na co dzień przybywało grubo ponad 3000 zawodników. No, dzięki temu, że ta lokalizacja innych sportów jest troszeczkę rozrzucona po Małopolsce i po innych regionach, to takich wiosek stworzyliśmy 3. Taką wioską satelitarną będzie w oparciu o dom zdrojowy w Krynicy Zdrój, właśnie Krynica, i Zakopane, gdzie tutaj jakby centrum tej wioski zawodniczej będzie Centralny Ośrodek Sportu, czyli COS. Wszystkim doskonale znany, wspaniały ośrodek nowoczesny, który przyjmuje rokrocznie przecież wiele tysięcy najlepszych sportowców z całego świata. I tutaj jakby ten pomysł jest, myślę, że trafny, bo w Krakowie, w Małopolsce ciężko by było na dzień dzisiejszy znaleźć w tak krótkim czasie miejsce, gdzie można ulokować taką rzeszę, ogromną rzeszę tak naprawdę sportowców. I tutaj bliskość do wszystkich obiektów, bo też zapewniamy, że z każdego miejsca z wioski, do każdego miejsca z wioski, do każdego obiektu ten transport będzie nie dłuższy niż 20-30 minut, z małymi wyjątkami, typu na przykład Tarnów, gdzie wiadomo, do Tarnowa ta komunikacja to około godzinka czasu. Natomiast to są standardy, do których sportowcy na całym świecie przywykli, bo czasami na Igrzyskach Olimpijskich nawet sama podróż do obiektu treningowego czy obiektu startu zajmuje czasami godzinkę, dwie, a czasami nawet dłużej. Także zdarzały się też takie sytuacje. Także tutaj idziemy jakby zgodnie z tym duchem olimpizmu i faktycznie takie miejsce dla zawodników będzie. Natomiast patrząc na hotele, oczywiście ten ruch wzrósł i to było widać przede wszystkim po cenach, bo hotelarze, wszystkie miejsca, które oferują, czy noclegi, czy wyżywienie w Krakowie, na ten czas było widać, że ceny odpowiednio skalkulowały i ceny faktycznie w Krakowie zwariowały, jeżeli mówimy o igrzyskach europejskich i tym czasie, kiedy one będą rozgrywane. Natomiast Kraków jest na tyle bogaty w infrastrukturę hotelarską, że tutaj żadnego przeciążenia być nie powinno. Tak samo lotnisko Kraków-Balice, Międzynarodowy Port Lotniczy, który jest doskonale przygotowany na taką przepustowość. Bodajże drugie lotnisko w Polsce po Chopinie w Warszawie jest gotowe przyjąć naprawdę całą rzeszę dodatkowych osób. Także tutaj w związku z tym na pewno żadnego paraliżu czy jakichś utrudnień nie przewidujemy i jesteśmy przekonani, że też wszyscy, którzy będą do Krakowa i Małopolski przyjeżdżali, czy to startować, czy to kibicować zawodnikom, tego dyskomfortu odczuwać nie będą. Panie ministrze, ale niemniej pojawiły się w gronach opozycyjnych głosy krytyczne wobec tej imprezy. Z czego one wynikają? No bo trochę jestem zaskoczony, bo to jest doskonała okazja do właśnie do zaprezentowania Polski, do kreowania polskości na świecie. Z czego wynika ta niechęć niektórych środowisk do tego? Szanowny panie dyrektorze, szanowni państwo, no opozycja jest od tego, żeby krytykować, natomiast... Sport jednak powinien łączyć, no chyba, nie wiem, od polityki jest daleki, no baron Pierre de Coubertin starał się to oddzielać. Tak. Generalnie tak jest. Ja mam przyjemność być w Komisji Sportu od 2005 roku i mogę potwierdzić, że większość prac w tej Komisji Sportu, ja byłem nawet szefem podkomisji turystyki, absolutnie miało zawsze merytoryczny charakter i wiele spraw, które przez tych wiele ustaw, wiele problemów zazwyczaj było rozstrzyganych w sposób taki naprawdę merytoryczny, nie zdeterminowany jakimiś politycznymi przynależnościami czy politycznym punktem widzenia. Ja miałem nawet, podaję to jako przykład, miałem ponad 10 lat temu miałem to szczęście, jak była rozmowa o zorganizowaniu igrzysk zimowych Kraków Zakopane i miałem szczęście przedstawiać na forum polskiego parlamentu stanowisko, rezolucję, taką intencję o poparciu takiej idei organizowania tych zimowych igrzysk wtedy. No i przypominam sobie, że cały parlament, cały Sejm zagłosował za, pomimo że przecież też były napięcia i różne partie, i tylko 5 głosów było przeciwnych samej idei zorganizowania zimowych igrzysk tych 11 lat temu. Oczywiście później inne problemy się pojawiły i referendum w Krakowie i tak dalej, ale chciałem podkreślić, że w samym parlamencie, na forum komisji, sama idea zorganizowania dużej imprezy sportowej w Polsce nie wzbudzała wtedy żadnych, mogę powiedzieć, żadnych obiekcji. Wszyscy byli za. I to chyba oddaje najlepszego ducha, że podskórnie czujemy, że organizowanie dużych imprez sportowych niesie w sobie tyle wartości, jeżeli chodzi o nasze pewne poczucie narodowe, poczucie wspólnoty, że potrafimy, że możemy, że pobudzamy też tego ducha kultury fizycznej, ducha sportu wśród młodego pokolenia, bo oni dotykają tych imprez, widzą to. Że wydaje się, że to jest absolutnie bezdyskusyjne. I wracając do pytania pana redaktora, zawsze pojawiają się takie głosy krytyczne, ale do słuchaczy i do wszystkich Polaków należy ocena, co jest tylko czczą, krytyką, a co jest naprawdę, gdzie jest jakaś racja. Najczęściej poddawane są głosy krytyki, mówiły, ile kosztują igrzyska. Czy te półtorej miliarda, czy to warto było na jakieś fanaberie rządzących przeznaczyć. Ale przecież to nie są koszty. Gdyż, jak już wspomniałem wcześniej, modernizacja już obiektów sportowych wcześniej istniejących, które czekały na to wiele lat, to jest przede wszystkim potrzeba dla polskiego sportu, dla polskiej młodzieży, dla studentów, dla hokeistów, dla skoczków i tak dalej, dla kajakarzy i tak dalej, i tak dalej. To, że przyspieszamy pewne procesy inwestycyjne, to już jest absolutna rzecz. I dlatego taka krytyka, która mówi, że to rządzący sobie wymyślili jakieś igrzyska, w cudzysłowie, jest absolutnie tutaj niezasadne. Uważam, że ta krytyka jest całkowicie wyssana z palca. I najlepszym przykładem jest to, że współpraca dwóch samorządów, bo samorząd województwa małopolskiego z marszałkiem Witoldem Kozłowskim, który jest największym, można powiedzieć, sponsorem i największą instytucją, która wspiera tę inwestycję, ale zaraz następnym jest miasto Kraków. A nie można zarzucić, żeby miasto Kraków było z punktu widzenia politycznego jakoś powiązane z obecnym rządem, ale pewien rozsądek władz Krakowa i ludzi sportu krakowskiego pokazały, że jeżeli My chcemy pokazać, że Kraków jest zdolny przeprowadzić takie igrzyska, że Kraków chce wyremontować Stadion Wisły, obiekty AWF-u, Tor Kajakowy i tak dalej, i tak dalej. To należy taką imprezę wesprzeć, bo to jest doskonała okazja, aby to zrobić i też pokazać się, że jesteśmy sprawni organizacyjnie. Dlatego te wszystkie głosy krytyki trzeba naprawdę traktować z przymrużeniem oka. A do rozmowy powrócimy za chwilę. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tired trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling in all the good times. I find myself times I fear myself. Europejskie, Kraków Małopolska 2023 to temat dzisiejszej Trójki pod Księżycem. Chciałem teraz zapytać pana prezesa Marcina Nowaka. Wiadomo od roku 2019, że Polska będzie organizowała te zawody, no ale niestety parę miesięcy później nawiedziła świat pandemia. Czy nie obawialiście się, że te zawody w ogóle nie dojdą do skutku? Czy ta wielomiesięczna zaraza, która tutaj sparaliżowała całkowicie życie publiczne, także sportowe, nie sprawiła, że zadrżeliście, czy w ogóle taka impreza się odbędzie? Panie redaktorze, oczywiście, że tak. I jakby tych okoliczności niesprzyjających było dużo więcej, bo oczywiście faktycznie impreza została przydzielona Polsce 4 lata temu, natomiast tak naprawdę fizycznie pracujemy nad nią od roku. I tutaj można powiedzieć, że też dzięki zaangażowaniu polskiego rządu, który w pełni dał gwarancje rządowe nie tylko dotyczące samej organizacji, ale również infrastruktury tej okołoigrzyskowej zapisanej w specjalnej ustawie, która została dedykowana igrzyskom. W wyniku tego my 17 maja ubiegłego roku podpisaliśmy kontrakt. Dopiero 17 maja ubiegłego roku podpisaliśmy kontrakt ze Stowarzyszeniem Europejskich Komitetów Olimpijskich i tak naprawdę od tego momentu mieliśmy pełne prawo do tego, żeby ta organizacja przyspieszyła. I tak się też stało. Natomiast no, 3 lata temu pandemia, która tak naprawdę pokrzyżowała wszelkie plany, chyba wszystkim ludziom i wszystkim dziedzinom życia. I tutaj sport nie jest wyjątkiem. Więc ten rok, pandemiczny rok, był tak naprawdę rokiem straconym i tych prac zbyt dużo niestety wykonać się nie dało. Oczywiście tutaj regionalnie działaliśmy i jakby pewne plany były tworzone, bazy obiektów były tworzone, ale też komunikacja pomiędzy miastami była utrudniona, bo tak naprawdę wszystko odbywało się na zasadzie połączeń wideo, bo jak wiemy, był to bardzo trudny czas nie tylko dla Polski, ale myślę, że dla całego świata. No i później, kiedy wszystko wyszło już prawie na prostą, no to spotkała nas kolejna niespodzianka, czyli wojna w Ukrainie, która z kolei spowodowała ogromną inflację, która miała no, niesamowity impact też na nasze przygotowania, bo momentalnie z budżetu, którym dysponowaliśmy, tak naprawdę została tylko część, bo niestety koszty inflacyjne w przypadku igrzysk również nas nie omijają i te koszty, mówiąc wprost, diametralnie się zmieniły od tych szacowanych pierwotnie, czasami nawet kilkukrotnie. Zresztą to myślę, że branża budowlana czy każda inna branża doskonale odczuwa na własnej skórze. Także te wszystkie okoliczności sprawiły, że to, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, na 7 dni przed igrzyskami europejskimi, największym wydarzeniem w historii Polski, bo takiego wydarzenia jeszcze nie było, to zasługa wszystkich zaangażowanych w to osób, podmiotów, ministerstw, resortów, samorządów, tak jak pan minister Andrzej Gut-Mostowy wspomniał, bez tego nie byłoby to możliwe. I zaangażowanie wszystkich doprowadziło do tego, że my ten komfort pracy mieliśmy no, dużo lepszy niż można byłoby się spodziewać na rok przed igrzyskami. Oczywiście prace musiały być zintensyfikowane, czasami nerwowe, czasami z wielką niepewnością wybiegające nawet na te kilka tygodni do przodu, ale finalnie muszę przyznać, że na 7 dni do trzecich Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska jesteśmy gotowi i choćby dzisiaj, choćby jutro bylibyśmy w stanie przyjąć wszystkich sportowców, a pojutrze, czy po dniu, czy dwóch dniach treningu moglibyśmy przystąpić do rywalizacji sportowej. Zresztą co tu dużo mówić, już w czwartek pierwsze ekipy do nas przyjeżdżają, natomiast w niedzielę 18 jest oficjalne otwarcie właśnie wioski zawodniczej, czyli wszystkie teamy już łącznie z zawodnikami, sztabami szkoleniowymi do nas przyjeżdżają, także tak naprawdę dla nas igrzyska już się rozpoczęły i z niecierpliwością czekamy na rywalizację sportową. Przy okazji wielkich imprez sportowych, czy to Igrzysk Olimpijskich, czy Mistrzostw Świata, no to jest taka tradycja, że obowiązują jakieś kryteria awansu do tych reprezentacji udających się właśnie na te zawody. Trzeba jakieś minima kwalifikacyjne osiągnąć. Czy tutaj było też podobnie, że reprezentanci musieli jakieś w kosztach szczególnych konkurencjach też osiągnąć jakieś wyniki wcześniej, żeby znaleźć się w tej reprezentacji Polski na Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023? Zapytam o to pana Ireneusza Kutyłę. Tego typu zasady regulują poszczególne federacje, czyli w naszym przypadku związki sportowe. One określają tryb przygotowań, tryb startów i tryb kwalifikacji do imprez określonych w kalendarzu startów na dany rok. Polski Komitet Olimpijski nigdy nie ingeruje w tego typu rzeczy. Jesteśmy arbitralni i tak naprawdę przyglądamy się i kibicujemy związkom. W tym przypadku byliśmy w 100% przekonani, że wykorzystamy kwoty, o których mówiliśmy wcześniej, kwoty startu udziału sportowców, ale tak jak powiedziałem, tylko i wyłącznie federacje sportowe, związki sportowe decydowały o systemie kwalifikacji do tej imprezy. Ja może dopowiem, jeżeli mogę. Oczywiście. System kwalifikacji, panie redaktorze, szanowni państwo, jest dokładnie taki sam jak do Igrzysk Olimpijskich, czyli wszystkie federacje europejskie, często światowe, bo często też rozmawialiśmy bezpośrednio z federacjami światowymi, to one ustalają kalendarz startów i właśnie Igrzyska były tym kolejnym etapem, oczywiście do Paryża, natomiast żeby się zakwalifikować, wystartować w Krakowie i w Małopolsce na trzecich igrzyskach europejskich ten proces kwalifikacji był w zasadzie jeden do jednego taki sam jak do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Dlatego też federacje europejskie określają już system kwalifikacji do Paryża. To, o czym mówiliśmy wcześniej, że zawody tej rangi igrzysk europejskich w wielu przypadkach stanowią moment kwalifikacji do igrzysk w Paryżu. Mamy tych kwalifikacji 18 dla przypomnienia. Ogromna szansa na to, aby te kwalifikacje zdobyć, aby zająć dobre miejsce w rankingu. No i spokojnie móc przygotowywać się do Paryża. A czy przeszkodą w organizacji tej prestiżowej imprezy nie był fakt, że w pewnym momencie zniknęło Ministerstwo Sportu i Turystyki, zostało przydzielone do Ministerstwa Kultury, nie było oddzielnej takiej agendy. Czy to nie był kłopot, panie ministrze? Trudno mi mówić o czasach, kiedy nie byłem w Ministerstwie Sportu i Turystyki, czyli przed listopadem 2021, ja kiedy zostałem zaproszony do Ministerstwa Sportu i Turystyki i turystyka przeniosła się z Ministerstwa Rozwoju, wskutek tego, że już kilka kadencji wcześniej pracowałem w Komisji Sportu, byłem w bardzo bliskich relacjach ze środowiskiem zakopiańskiego sportu. Mogę powiedzieć, że od kilkunastu lat wcześniej wiele inwestycji, które tam powstawało, także odbywało się za moim stawiennictwem, bo Zakopiański COS był przez wiele lat, delikatnie mówiąc, opóźniony. I reasumując, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, gdyż po prostu nie wiem. Ja tylko mogę powiedzieć, że z chwilą, kiedy Ministerstwo Sportu i Turystyki w tym kształcie powstało, minister Kamil Bortniczuk zapytał mnie, czy co sądzę o Igrzyskach Europejskich. Ja powiedziałem, że znam osobiście marszałka Witolda Kozłowskiego. Znamy się jeszcze z Sejmiku Małopolskiego od 20 lat wcześniej. Wiedziałem, że on był dużym orędownikiem zorganizowania tych igrzysk w Krakowie, w Małopolsce. Wiedziałem, że z PKOL-em procedował wszystkie istotne formalności związane z naszą kandydaturą, ze zgłoszeniem jej, z pewnymi pozytywnymi rozwiązaniami i dlatego siłą rzeczy przez moje małopolskie kontakty, ale tak pracę w Ministerstwie Sportu, mogliśmy szybko zdefiniować wszystkie przeszkody, bariery. Natrafiliśmy na dobrych rozmówców w PKOL-u i ruszyło to z kopyta. Na pewno pamiętam pierwszą wizytę ministra Kamila Bortniczuka w Krakowie właśnie w grudniu 2021. Pewne rzeczowe, konkretne rozmowy, co trzeba zrobić, przede wszystkim prace legislacyjne, czyli musieliśmy stworzyć ustawę, powołać spółkę, doprowadzić do porozumienia się wszystkich istotnych graczy w tym temacie, czyli Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Województwo Małopolskie i miasto Kraków, które odpowiednio podzieli kompetencje i też pewien udział w zarządzaniu tym projektem. To wszystko udało się w ciągu właściwie kilku tygodni czy kilkunastu tygodni uzgodnić. Pamiętam podczas tej pierwszej wizyty, bo osobiście mam przyjemność znać rektora Krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego profesora Klimka i pojechaliśmy do krakowskiego AWF-u i minister Kamil Bortniczuk, kiedy zobaczył tą bieżnię tartanową, która przypominała, nie wiem, jakąś zdartą ceratę, kiedy zobaczył te inne obiekty, zobaczył zaplecze i to wszystko. I rektor mówi: panie ministrze, my tak bardzo chcemy tych igrzysk, bo będziemy mogli dla tych studentów, którzy tutaj pracują, ćwiczą, w końcu to zrobić. I ja widziałem, to miało też bardzo, bardzo ważny efekt, bo minister Kamil Bortniczuk wiedział, że to nie chodzi o samą organizację igrzysk, ale naprawdę to podniesie sport w niektórych rejonach na całkowicie inny poziom. Zapytam teraz o grono arbitrów, którzy będą sędziowali poszczególne dyscypliny, poszczególne konkurencje. Kto ich desygnuje na te zawody? Czy to poszczególne związki sportowe, światowe wybierają grono właśnie sędziowskie? Tego typu zasady określają federacje, w tym przypadku federacje europejskie. Jest opracowany system. Często są to te same osoby, które sędziują Igrzyska Olimpijskie, gwarantujące poziom sędziowania, gwarantujące rzetelność i bezsprzecznie angażowanie się w ideę fair play, zarówno po stronie zawodników, jak i sędziów, bezstronności całkowitej. Igrzyska Olimpijskie zapisują też się w pamięci kibiców ceremoniami otwarcia i zamknięcia, które mają nierzadko wybitny wymiar artystyczny. Czy tutaj też są przewidziane jakieś atrakcje właśnie artystyczne w związku z Igrzyskami Europejskimi, panie prezesie? Oczywiście ceremonie, zwłaszcza ceremonia otwarcia Igrzysk, zawsze jest tym momentem, na który czekają wszyscy kibice, wszyscy fani sportu oraz sami zawodnicy. Nie inaczej będzie w tym przypadku. Już 21 czerwca o godzinie 20:30 na stadionie krakowskiej Wisły, na stadionie miejskim imienia Henryka Reymana, odbędzie się ceremonia, która charakterem będzie przypominała te, które oglądaliśmy na poprzednich Igrzyskach Olimpijskich chociażby. Będzie ona oczywiście pokazywała to, co najpiękniejsze w Polsce, w regionie, w samym Krakowie. I jestem przekonany, że będzie wielkim wydarzeniem kulturalno-społecznym. A do tego część wykonawców, których zresztą już ogłosiliśmy, bardzo duży przekrój, też wiekowy, ale też różnych kategorii muzycznych, pozwoli, jestem o tym głęboko przekonany, pozwoli zadowolić gusta muzyczne każdego z nas, każdego z Polaków. Będą tam chociażby laureaci Eurowizji, największego konkursu, jeśli chodzi o muzykę w Europie. Roxy Węgiel, to tego młodzieżowego, oraz zwycięzca już tej dorosłej edycji, zespół Kalusz. Świetna muzyka, świetna zabawa, to się sprzedaje. Ta muzyka porywa tłumy. Oprócz tego szereg innych wykonawców znanych już z polskich scen, znanych, lubianych. Także tutaj, tak jak wspominałem, każdy, czy młody, czy starszy, znajdzie coś dla siebie. Justyna Steczkowska, Cugowski, bracia Golcowie, Zako Power, T-Love z samym Monikiem Staszczykiem, Vicky Gabor, Sarah James i wiele innych osób, które tutaj uraczą nas, myślę, wspaniałym widowiskiem kulturalno-społecznym. Oczywiście na tych ceremoniach ten program artystyczny jest ważny, natomiast takim clue tego, takim rdzeniem prawdziwym, to jest przemarsz reprezentacji wszystkich narodowych. Tak będzie też w tym przypadku. No i na końcu oczywiście ceremoniał otwarcia, taki już typowo protokolarny, otwarcia igrzysk. Staraliśmy się, żeby ta ceremonia naprawdę była z klasą, natomiast chcieliśmy uniknąć też porównania do dwóch poprzednich edycji, gdzie faktycznie tamto Bizancjum i rozpusta finansowa była ogromna. Tutaj mierzyliśmy siły na zamiary, nie chcieliśmy nadmiernych kosztów finansowych ponosić i udało się. Jestem przekonany, że to, co Państwu zaprezentujemy, będzie świetnym widowiskiem i na pewno te ponad 2 godziny, bo jeżeli mówimy o ceremonii otwarcia, będzie to ponad 2-godzinne wydarzenie, rozpoczynające się, przypomnę, już 21 czerwca o godzinie 20:30 i o tej samej godzinie 2 lipca pożegnamy Igrzyska i symbolicznie zgasimy ogień. A do rozmowy powrócimy za moment. Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that bad. When it's through, fate will twist of both of you. So come on, baby, come on over, let me be the one to show you. Yeah. Powracamy na antenę Trójki pod Księżycem. Rozmawiamy o Igrzyskach Europejskich Kraków Małopolska 2023. Chciałem zapytać teraz pana Ireneusza Kutyłę o porównanie tej imprezy z Igrzyskami Olimpijskimi, czy to letnimi, czy zimowymi. Jeśli miałbym używać liczb, to porównałbym te igrzyska do czegoś, co leży po środku pomiędzy igrzyskami zimowymi i igrzyskami letnimi. Dlatego na przykładzie Paryża. W Paryżu ograniczono ilość startujących zawodników do 10,5 tysiąca osób. Przypomnijmy, że Igrzyska Europejskie Kraków Małopolska to prawie 7 tysięcy sportowców. Jesteśmy bardzo, bardzo blisko Paryża. A jakże blisko tego, co będzie się działo tu na miejscu. Warto przypomnieć, jeżeli chodzi o Paryż, zredukowano ilość uczestników i postanowiono, że zachowany będzie parytet. 50% kobiet, 50% mężczyzn. Pozostałością pewną po igrzyskach po Tokio będzie surfing, który w przypadku igrzysk w Paryżu będzie rozgrywany tak naprawdę ponad 15 tysięcy kilometrów dalej, bo na Polinezji Francuskiej, na wyspie Tahiti. Paryż ma swoje Tahiti, my mamy swoje Zakopane. U nas też będzie coś nowego, nietypowego dla imprezy sportowej rozgrywanej latem, czyli skoki narciarskie. Chciałem teraz zapytać jeszcze pana prezesa Nowaka. No, wielkie zawody sportowe, czy to mundiale, czy igrzyska właśnie olimpijskie, nie mogą się obyć bez maskotek. Tu też są jakieś maskotki tych zawodów? Rozumiem, że zawsze te maskotki są wpisane w tradycję kraju czy regionu, w jakim się taka impreza rozgrywa. Panie redaktorze, wręcz spodziewałem się pytania, że fantastyczne maskotki, żeby jakby do tego jakąś historię, bo dziwię się, że pan redaktor jeszcze nie jest nimi zafascynowany. Faktycznie mamy dwie fantastyczne, wpisujące się w region Małopolski maskotki. Jest to smok krakusek. No wiadomo, smok, charakter krakowski i tutaj w Krakowie ponad tą postać ciężko się przebić. Natomiast równoważnie postać żeńska, Sandra Salamandra, symbol Małopolski, mało o tym osób wie. Także te dwie postaci już od wielu tygodni, już od wielu miesięcy towarzyszą naszym działaniom promocyjnym, nie tylko w Małopolsce, ale w całym kraju. Ostatnio były nawet na plaży w Kołobrzegu, w Warszawie na pikniku olimpijskim organizowanym przez Polski Komitet Olimpijski i w wielu, wielu, wielu innych wydarzeniach sprzedają bilety, czy to w kolejach małopolskich, czy to w tramwajach w samym Krakowie. Także te maskotki na stałe się już wpisały w ostatnich tygodniach i miesiącach tutaj w charakter i w tą promocję, odliczając te dni do samych igrzysk. I tak będzie również podczas samych zawodów, podczas samej rywalizacji te maskotki będą przez całe igrzyska obecne z kibicami. Patronat honorowy nad imprezą objął pan prezydent Polski Andrzej Duda. Rozumiem, że obecność pana prezydenta na otwarciu i zamknięciu będzie, na pewno będzie na otwarciu i zamknięciu zawodów. Zapewne też będzie na jakichś zawodach finałowych, ale nie wiadomo pewnie na jakich. Tutaj jak zawsze ten protokół jest nie do końca jawny, tutaj też względy bezpieczeństwa dotyczą tego typu informacji, natomiast faktycznie mamy potwierdzone kilka głów państw, jeśli chodzi o samą ceremonię, wielu premierów oraz chyba jeszcze więcej, no bo tak naprawdę największą ilość przedstawicieli ministerstw sportu z Europy. Co bardzo cieszy, to też pokazuje, że ta ranga imprezy naprawdę jest już znacząca, natomiast faktycznie patronat pana prezydenta na pewno zobowiązuje do tego, żeby był obecny podczas igrzysk i wiemy, że będzie nam towarzyszył w wielu wydarzeniach. Tak samo sprawa ma się chociażby z ministrem sportu, panem Kamilem Bortniczukiem. Ja osobiście też mam taką nadzieję, trochę sobie nie wyobrażam, żeby pan minister Andrzej Gut-Mostowy też na co dzień nie towarzyszył naszym sportowcom, bo tak naprawdę od samego początku jest wielkim orędownikiem, zwolennikiem, ale też jakby pomaga nam na co dzień w tych przygotowaniach. Więc nie zakładam, że taka okoliczność wystąpi. Oczywiście wiadomo, że gospodarze, pan marszałek Witold Kozłowski, prezydent Jacek Majchrowski oczywiście też będą obecni. Natomiast tych gości specjalnych na pewno będzie więcej i na pewno będzie jeszcze bardzo dużo okazji, żeby o tym mówić, bo 12 dni rywalizacji, 29 sportów, 20 kilka lokalizacji, jakże pięknych lokalizacji, nowych obiektów, tymczasowych obiektów, obiektów modernizowanych. tutaj na pewno ta wielorakość, różnorodność pozwala ugościć nam najwyższe możliwe władze państwowe. No właśnie, panie ministrze, na jakie zawody konkretnie się pan wybiera? Oczywiście te, które są w regionach górskich, czyli Zakopane, wspomniane już skoki, w Nowym Targu boks, to będzie na pewno wielkie przeżycie. Krynica, zawody dotyczące kolarstwa w kolarstwie górskim czy w judo, ale na pewno w Krakowie, jak już wspomniałem, kajakarstwo to jest też taki sport, którym się interesuje. I mimo wszystko myślę, że ten pięciobój, który będzie głównie na krakowskim OWF-ie, to będzie też bardzo ciekawe przeżycie, bo wiemy też, że pan prezes już mówił, że cieszy się dużym zainteresowaniem. Dlatego to jest na pewno, ale oczywiście w miarę wolnego czasu będę także na innych arenach starał się uczestniczyć. I mam nadzieję, że wspólnie z panem prezesem Marcinem Nowakiem, którym rzeczywiście od kilkunastu miesięcy staramy się pchać to wszystko do przodu. Tutaj dziękuję za miłe słowa, panie prezesie. No i Sama prawda, panie. Serdecznie dziękuję i życzmy sobie dobrej pogody. O, może tak. Dopytam jeszcze pana Irena Żurak-Kotyłę. Można liczyć na jakoś, na ile medali można liczyć i jakie dyscypliny mogą najwięcej krążków nam przyprawić? Jestem święcie przekonany, że pobijemy rekord z Baku, kiedy przewieźliśmy 20 medali, a szans mamy wiele. Boks, Sandra Drabik, Damian Duczak, kajakarstwo, kajaki slalom, Klaudia Zwolińska, koszykówka, 3x3, bardzo widowiskowa dyscyplina sportu, lekka atletyka, no byłoby wielkim rozczarowaniem, gdybyśmy nie mieli w Chorzowie medali. Pięciobój nowoczesny, bardzo ciekawe zawody, ekipa czterech olimpijczyków występujących w reprezentacji, m.in. Oktawia Nowacka, brązowa medalistka olimpijska z Rio. I coraz lepiej spisujący się Łukasz Gutkowski. Skoki narciarskie, klasa w sama sobie. Panowie, nie ma tu o czym mówić. Musimy te zawody wygrać. Strzelectwo sportowe, Wrocław z kolei, cała masa zawodników, Polaków, mistrzów Europy, medalistów mistrzów świata. Szermierka, czyli drużyna naszych szpadzistek. W składzie także medaliści Igrzysk Europejskich. Angelika Wontor, Andrzej Rządkowski, młodzieżowy mistrz olimpijski z Nankinu. Taekwondo olimpijskie, bardzo widowiskowy sport. Tu liczymy na Patrycję Adamkiewicz, czy też na Karola Robaka, który dla przypomnienia z Baku w 15 roku przywiózł srebro. No i spinaczka sportowa. Ola Mirosław i Natalia Kułacka, no to klasa w sama sobie. Myślę, że cała Polska oszaleje, kiedy Ola po raz kolejny pobije rekord świata i tak naprawdę będzie to jakaś perspektywa, nadzieja i wróżba na igrzyska w Paryżu. To jeszcze na koniec zapytam pana prezesa Nowaka. Rozumiem, że przy zawodach funkcjonuje jakieś centrum medialne. Jak wiele akredytacji dziennikarskich wydaliście na te zawody, które tutaj kibicom, którzy nie będą mogli przyjechać, to będą mogli śledzić na antenach Telewizji Polskiej oraz oczywiście na antenach Polskiego Radia? No przede wszystkim takie dotyczące mediów, centra istnieją dwa. Pierwszy to jest IBIS, czyli International Broadcasting Center, zlokalizowany w starym studiu telewizji, w starej siedzibie Telewizji Polskiej i Telewizji Krakowskiej. Doskonały, nowoczesny obiekt, fantastycznie spełniający wszystkie nasze wymogi. No i stamtąd tak naprawdę ten sygnał będzie dystrybuowany na całą Europę, na cały świat. Kilkadziesiąt wozów transmisyjnych, większych, mniejszych, o najwyższej jakości HD, czasami nawet 4K, które będą transmitowały ponad 13 godzin dziennie bezpośrednich transmisji i wiele, wiele innych godzin i wiele, wiele więcej godzin w retransmisjach i w transmisjach internetowych. Natomiast mamy oczywiście NBC, czyli Media Center, na które już na dzisiaj mamy, dzisiaj tak naprawdę część tych osób powoli do nas zjeżdża, natomiast mamy około 1500 dziennikarzy zarejestrowanych, którzy u nas te przywileje sobie zarezerwowali i wykupili. Także to też pokazuje, że takie grono dziennikarskie, taka ilość mediów, czy piszących, czy telewizji, rozgłośni radiowych, pokazuje, że Igrzyska Europejskie, trzecie Igrzyska Europejskie Kraków Małopolska będzie to największa impreza nie tylko w historii Polski, największa impreza 2023 roku w Europie, to na pewno, a niektórzy mówią, ja jestem w tych ocenach ostrożny, poczekajmy do końca Igrzysk, niektórzy mówią, że głównie biorąc pod uwagę poziom sportowy, który tutaj mamy zagwarantowany, że będzie to największa i najwspanialsza impreza 2023 roku na świecie. I niech tak będzie. Państwa i moim gościem, a miałem honor rozmawiać z panem Marcinem Nowakiem, prezesem spółki Igrzyska Europejskie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Już dzisiaj zapraszam, a w zasadzie już jest ostatnia chwila, żeby zaprosić państwa do Krakowa i Małopolski na wspaniałą rywalizację i niesamowite emocje. Dziękuję pięknie panu wiceministrowi sportu i turystyki, panu Andrzejowi Gutowi Mostowemu. Dziękuję serdecznie, dziękuję moim rozmówcom i także zapraszam na igrzyska i z turystycznym pozdrowieniem do zobaczenia w Małopolsce. Dziękuję pięknie panu Ireneuszowi Kutyle, szefowi misji Polskiego Komitetu Olimpijskiemu na te zawody. Dziękuję również państwu. Serdecznie zapraszamy. Oglądajcie zawody na żywo, słuchajcie Polskiego Radia. A kłania się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Tomasz Zapert. Zaczyna się zwykle, jak każdy wspinaczki dzień.